我们就 cosa bear。 Yeah, Rasta Mtikitaka。Yeah, wanakuita singa singa Maradona mala sembe na kufanya bila kinga uwezo kapona kizembe yani kuma nisha kwamba blaza we ni boy alafu maji mala moja kama marage ya soya. Mablaza ni wakimia so wanyonge au mlango umeshafungwa nyuma wanataka kugonge ama game imekushinda unatafuta kiki sasi bola uongeze makalio dange na gigi nye malapa wa viringe bwana akili ndogo yani mnakimbia huku mkifosi kukata gogo acheni shobo mnashobokea sana dudu mnafanya kazi kubwa leo kumongelesha bubu eti tiki taka Rostam siki tambo blow ujui kwamba Roma babako wakambo blow una jambo homeboy yapo takama na umegeani umetongoza tomboy akakukata. Kemikali unashoboka man ukiona tumejibu jue tumekuchoka man we mjinga mpaka no mafata yako kumbe juu kusoma rafu mwali mkuu mama yako. Leo kuna jinsi wala t-shirt sunajua dawa ya msitu ni jireti na kwa kuwa dawa tanasha ni chibu basi dawa yako mimi na kutibu taratibu. Mwanangu stereo mini babu yako acha ni kutambulishe kusuko wako Roma ni baba yako stamina kaka yako usimtongoze tena kemiko shangazi yako. Wamemchokoza bea.